galdezkan nabil behin da berriz neure buruari. Gaur ez naiz ni goizrekin, birakan nabil bueltaman ez hola nabil. Nik eman ditut mundu guztiari, neure buruari, hola nabili. Ez alnaiz inoiz nik konturatuko, egin behar den guztia ez du nik egingo. Gezur bakar bat nahikoa izaten da, hankaz gora usteko sinisten nuena izanen da. Tendrá.